हार जाए तब क्या करोगे आप? तब उसको ऊपर टांग लोगे, पर नीचे जब करोगे तो पैर नहीं धरेगा, तो फिर वैसे को वैसे बढ़ जाएगा कि नहीं? यदि ऐसा जो है हार खा जाए, साधक ऐसा हार खा जाए कि मन तो बस में हो ही नहीं सकता, तब भगवान भी क्या करेगा फिर? अरे भाई, आपने पक्का कर लिया कि मन बस में हो ही नहीं सकता है, तब फिर आप भी क्या करेंगे? इसलिए पहले भगवान कहते हैं, अरे हे महाबाहो, तो महाबाहु है तो शिव जी से भी लड़ा है, बताओ तुम जो है वह शिव जी से भी जो है लड़ाई तुमने किया है, बड़े बड़े राक्षसों का तुमने संहार किया है, अब मन के विषय में कायर बनता है? तुमने जो है वह बताओ टेलीविजन बना लिया, तुमने ये बना लिया, रिमोट कंट्रोल सारा कर लिया, और मन को जो है वह रोकने विषय विषय में कायर बनता है? अरे कायर नहीं है तो महाभाव हे महाभाव, ये संबोधन देने में तात्पर्य है, हे महाभाव। तो महाबाहो संबोधन इसलिए दिया कि तुम जो है महाबाहो, तुम कुछ भी जो है वह करने में समर्थ हो, तो मन के विषय में तुमको कमजोर नहीं बनना चाहिए। और एकदम जो है प्रश्न करने वाले की बात एकदम नहीं काटनी चाहिए, नहीं तो घबरा जाता है, युक्ति के द्वारा उसका समाधान करना पड़ता है, कहते स्वीकार करना पड़ता है। लोक में भी कहते हैं, किसी कोई कहे हमको भूत लगा है तो पहले स्वीकार कर लूंगा, हाँ भूत तो लगा है पर निकल सकता है, और कह दो तुमको भूते नहीं लगा है तो नहीं निकलेगा। अरे भगवान कह देते तुम तो आत्मा हो, तुमको कोई जो है वह कोई समस्या नहीं है, तो फिर तो वो फिर समाधान थोड़ो होता, भूत तो लगा है निकल सकता, निकल सकता, हाँ निकल सकता। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम जलम, इतना तो अर्जुन की बात स्वीकार कर लिया, पूर्व में अर्जुन की बात इतना स्वीकार कर लिया कि नहीं? कि असंशयम है भाई, प्रारब्ध कर्म प्रबल है, हे अर्जुन प्रारब्ध कर्म प्रबल है, प्रबल होकर के वो भोग में लगा देता है, तो भोग में जब लगा देता है तो ये बात हम मान लेते हैं तुम्हारा कि मन का निग्रह कठिन है, मन का निग्रह कठिन है। पर ये भी समझ लेना कि कठिन सबके लिए नहीं है, जो प्रारंभ से ही संयम नहीं रखा तो उसके लिए कठिन है, और प्रारंभ से ही जो अपने संयम रूपी कला का विकास करता रहा उसके लिए कठिन नहीं है। तो जो असंयत है शुरू से, मैंने आदत जिसने मन की बिगाड़ दिया है, तो उसके लिए तो कठिन आई है, पर जिसने आदत नहीं बिगड़ने दिया है मन की, तो उसके लिए इतनी समस्या नहीं, ये कहना है। तो जिसने आदत बिगाड़ दिया है मन की, तो उसके लिए कहा कि हे महाबाहो असंशयम मनो दुर्निग्रहम चलम, चलम तो वही ले लिया जो अर्जुन ने कहा था, और दुर्निग्रहम से तीनों ले लिया, तीनों कौन? प्रमाथी बलव दृढ़, यही हो गया दुर्निग्रह। लेकिन तू, यहां पर तू कह दिया भाई, हे महाबाहो तू मनुष्य शरीर में है, इसलिए दुर्निग्रह होने पर भी दुर्निग्रह होने पर भी गृह्यते मन को पकड़ा जा सकता है, मन को पकड़ा जा सकता है। गृह्यते तू ऐसा तुम समझना नहीं कि जो है असंभव है, दुर्निग्रह है परंतु गृह्यते तू गृहित भी किया जा सकता, गृहित भी किया जा सकता है। तो फिर साधन फिर बताइए, गृहित करने का साधन कुछ बताना चाहिए। कहाँ गृह्यते तू कैसे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ एक संबोधन और दे दिया, यहाँ पर एक की जैसा लेना कि छ है और तू है, हैं दो है ना, तो तू तो इसमें लेना व्यावर्तन के, ये दुर्निग्रह होने पर भी गृह्यते तो उसे व्यावर्तन कर दिया। अर्जुन का जो निश्चय था कि नहीं मन बस में किया जा सकता, इसका व्यावर्तन कर दिया तू से, और च से लिया कि ये दो साधन एक साथ अनुष्ठान कर लो समुच्चय, च से समुच्चय ले लिया यानी अभ्यास और वैराग्य का समुच्चय, और नहीं तो एक ही साधन पकड़ लेता व्यक्ति, इसलिए दोनों साधन साथ साथ होने चाहिए। जैसे कि नदी की धारा को मोड़ना हो तो नहर और बंधा दोनों साथ साथ बनते, वो साथ ही साथ बनाने पड़ते हैं। नहर का काम भी चलेगा और बंधा बनाने का भी काम चलेगा, क्यों इसलिए चलेगा कि यदि खाली बंधे का काम चले तो पानी जब रुक जाएगा, तो पानी रुकेगा तो पानी आखिर जो है जब बढ़ जाएगा तो ऊपर से गिरेगा, तोड़ेगा बंधे को। पानी को किधर ले जाना है ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। पानी रुके तो उसको नहर में छोड़ दो, और नहर में नहीं छोड़ोगे तो फिर वो इकट्ठा होकर के तोड़ेगा बंधे को, इसलिए नहर भी बनाना चाहिए। और खाली नहर बनाओ तो भले ही गहरी बना लो पर पानी का जो स्वभाव है जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा, उधर ही जाएगा। अब नहर बना लो बंधा मत लगाओ तो पानी इधर नहीं आएगा, उधर ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दोनों यदि जो है वैराग्य के द्वारा विषयों से आप रोकेंगे तो शक्ति अंदर केंद्रित होगी, जब अंदर शक्ति केंद्रित होगी तो यदि किसी तरफ मोड़ेंगे नहीं इस शक्ति को, इसको दिशा नहीं मिलेगी तब तो तोड़फोड़ कर देगी, पागल कर देगी, इसको तो दिशा मिलनी चाहिए ना। इसलिए एक चीज समझना चाहिए कि हठ से ही केवल नहीं होता, केवल हठ से काम ये नहीं होगा, क्रम से होगा। हठ उतने जरूरी है जितना सहन हो, अत्यधिक आप हठ कर देंगे तो फिर जो है आप बीमार पड़ जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, काम नहीं बनेगा आपका। पर क्रम से आप करेंगे तो आपका काम बनेगा, और वो क्रम में ये दो प्रकार के साधन हो गए कि अभ्यास है न तो कौन्तेय, कौन्तेय यहां पर जो है वह क्यों दे दिया, तो ऐसा मानते हैं कि देखो तुम्हारी माता जो कुंती थी वो साधन बताया गया, जो है साधन के प्रति कितनी श्रद्धा और उसको जीवन में प्रतिफलित करने के लिए कितनी निष्ठा थी। फिर को दुर्वासा आ गए थे घर पर, और दुर्वासा को देख करके लोग कंपित हो जाते, और उन्होंने राजा से कहा कि मैं चातुर्मास करूंगा यहाँ पर। अब राजा की तो हिम्मत न पड़े, राजा की तो हिम्मत न पड़े, अरे भाई ऐसे क्रोधी महात्मा का चातुर्मास्य हम स्वीकार कर लें, कल और राज्य हमारा भस्म कर दें। तो कुंती ने कहा कि पिताजी स्वीकार कर लो, मैं सेवा करूं, मैं समझ तो तुम किसके पुत्र हो, ऐसे के पुत्र हो। और उन्होंने विद्या जो दिया, उस विद्या को उसने ऐसा धारित किया कि उस विद्या के प्रयोग से ही तुम लोग उत्पन्न हुए हो। वो शास्त्री विद्या जो उन्होंने दिया, उस विद्या को इस प्रकार कुंती ने धारित कर लिया, उसी विद्या से ही तो तुम लोग उत्पन्न हुए हो, देव अंश से। तो देव अंश से तुम लोगों की उत्पत्ति है, कि तुम कायर क्यों बनते हो? अपनी माता की निष्ठा देखो। इसलिए कहा कौंतेय, पांडव नहीं कहा यहां, कौंतेय कहा। कुंती के अंदर जो विलक्षणता थी, उस विलक्षणता को स्मरण दिलाने के लिए भगवान ने कौंतेय कहा। दूसरी बात ये भी कहा कि भाई तुम्हारी समस्या है, पर मैं उपेक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी बुआ के लड़के हो। हमारा जो है तुम्हारा संबंध भी है ना, इसलिए मैं जो बताऊंगा वह तुम्हारे लिए कोई धोखा की बात नहीं होगी, भुलाने की बात नहीं। जो वास्तव में जो है वह तथ्य वो मैं तुम्हारे, ये दो चीजों के जो है निर्देश के लिए कौंतेय संबोधन किया, ऐसा जो है वो टीकाकार लोग अपने अपने दृष्टि से ले लेते हैं। दूसरे अरे भाई बुआ के नहीं है, पर किसी के तो है ना, है तो भगवान संबंधी ही। ये बताओ भगवान के संबंधी ही हुए ना कि नहीं? एक अयप्पा देवता है, अयप्पा दक्षिण में, अयप्पा, तो उनकी उत्पत्ति हुई है शिव जी से। तो मोहिनी अवतार जब विष्णु ने धारण किया उस समय हुई, तो माता कौन हुई? विष्णु। माता कौन हुआ? उनका मेरी माता कौन है? कहा माता विष्णु। कहा पिता कौन? कहा पिता शिव। तो बड़े विचार में पड़ गए वो कि मेरी माता विष्णु है और पिता शिव हैं, और हमारी माता की पत्नी लक्ष्मी है, तो मैं लक्ष्मी को क्या कहूं? लक्ष्मी से कौन सा संबंध है? संबंध की बात है, संबंध। अरे संबंध जगत में तो बहुत संबंध, संबंध और भगवान का संबंध तो सबसे एक समान है, फिर भी वहां पर कौंतेय कहा था ये सब संबंध। क्या एक ब्राह्मण गया एक राजा के यहां, उसको कन्या की शादी थी तो पैसा लेना था, तो रात को एक ब्राह्मण के यहां ठहरा, तो ब्राह्मण ने बता दिया कि भाई देखो संबंध कोई राजा से निकालोगे तब तो तुमको पैसा मिलेगा, और नहीं तो दो चार रुपये मिल जाएगा, संबंध जो है वो निकालो। तो सजग हो गया, उसने गया देख लिया, तो उसने राजा को समाचार दिया कि आपके एक संबंधी आए हुए हैं। पहले ही समाचार दिया कि आपको आपके एक संबंधी आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, ब्राह्मण है आपके संबंधी हैं। राजा आया, कहा किस संबंध से आए? कहा मैं बादरायण संबंध, हमारा आपका बादरायण संबंध है, बादरायण संबंध से आए हैं और हमारी कन्या की शादी है, 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। अब संबंधी को तो के प्रति तो राजा का भाव था ही, उसने 5-6 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। और देने के बाद फिर पूछा कि पादरायण संबंध अपने को नहीं समझ में आया किस संबंध से है। अरे कहा आपके महल के सामने भी बैर का पेड़ है और हमारे घर के सामने भी बैर का पेड़ है। बदर वृक्ष जो है आपके कोठी के सामने भी है, हमारे घर के सामने भी है, इसलिए हमारा आपका बादरायण संबंध हो गया। तो संबंध बनाने में क्या लगता है, और भगवान का संबंध तो देते है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। तो हम लोगों का जो विचार चल रहा है वो चल रहा है असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन दुर्निग्रह है, दुर्निग्रह इसको भगवान ने भी स्वीकार किया। अर्जुन ने कह दिया था कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़, है ना, तस्याहम निग्रहम मन्ने बायोरिव सुदुष्कर। भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मन चल है, चल को भी स्वीकार किया और दुर्निग्रह से वो बातें भी स्वीकार कर ली कि प्रमाथि बलव दृढ़, इसको भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐसा कहा कि मन का जीतना असंभव नहीं है, संभव है। और उसके लिए दो हेतु बता दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य गृह्यते। छ से ये संकेत कर दिया कि अभ्यास और वैराग्य दोनों होना चाहिए, और तू से इसका व्यावर्तन कर दिया कि असंभव नहीं है, तू से व्यावर्तन कर दिया कि असंभव नहीं है। ऐसा मानते हैं कि भाई मन ऐसा है ना, मन तो ऐसा है कि जैसे कोई मदमत्त हस्ती हो, तो जैसे मदमत्त हस्ती जो है वह अंकुश के द्वारा वशीभूत किया जाता है, ऐसे मन को भी किसी उपाय से जो है वह बस में किया जा सकता है, केवल हठ से मन बस में नहीं होता। ऐसा कहते हैं महात्माओं के पास युक्ति होती है, युक्ति। इसलिए कल हमने कहा था कि हठ से नहीं होगा, क्रम से होगा। कल हमने ये बात कही थी कि मन को यदि कोई हाथ में करना चाहे तो क्रम से कर सकता है पर हठ से नहीं हो सकता। अब वो क्रम क्या है, तो क्रम के विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अध्यात्म विद्या अधिगम, योग भाषित पद अध्यात्म विद्या अधिगम एक साधन हो गया, और साधु संगम एवच, और वासना संपरित्याग और प्राणस्पंद निरोधनम एतास्ताह युक्तयः पुष्टा, एतास्ताह युक्तयः पुष्टाः संति चित्त जय किल। चित्त जय में इतनी युक्तियां हैं, अध्यात्म विद्या अधिगम शायद जो है मधुसूदन जी ने दिया होगा, अध्यात्म विद्या अधिगम साधु। मधुसूदन जी ने तो बहुत लंबा लिया है सब, उसमें योग वासिष्ठ का इसका सब बहुत लंबा लिया है, तो उतना तो जो है वह नहीं हम कहेंगे, पर इतना तो लेने चाहिए। अध्यात्म विद्या अधिगम एक सूत्र हो गया, साधु संगम एवच, वासना संपरित्याग, प्राणस्पंद निरोधनम, एतास्ता उक्तयः पुष्टा संति चित्त जय किला। और इसमें उन्होंने ये निर्धारित किया कि देखो चित्त के दोष के अनुसार ही साधन हो पाता है। यदि चित्त कुछ संस्कारित है तब तो अध्यात्म विद्या अधिगम, जब अध्यात्म विद्या के अभ्यास में ये लगेगा तो सबसे पहले इसको क्या निर्णय होगा बुद्धि में कि दृश्य का मिथ्यात्व हो जाए, दृश्य का मिथ्यात्व हो जाएगा। और कि अनात्म बुद्धि को, अनात्मा में जो आत्म बुद्धि है इसको छोड़ेगा और आत्मा के स्वयं प्रकाश रूपता प्रकट होगी। आत्मा स्वयं प्रकाश है और सारा जगत जो है प्रकाश्य है, जो प्रकाश्य हो सकता है वो आत्मा नहीं हो सकता है, और प्रकाश्य बिल्कुल भिन्न है, प्रकाशक बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार का उसके अंदर एक मनन आरंभ हो जाएगा। जब इस प्रकार उसके अंदर मनन आरंभ हो जाएगा तब मन आप आत्मसत्यानुबोधेन, फिर आत्मसत्यानुबोध से मन संकल्प करना छोड़ देगा। आत्मसत्यानुबोध से क्या है, मन इधर उधर जाना छोड़ देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम जो है वह अध्यात्म विद्या अधिगम के द्वारा आत्मा को ही पकड़ती है। जब आत्मा को पकड़ती है तो दृश्य को जो है वह की उपेक्षा हो जाती है, और दृश्य की उपेक्षा हो जाए, यदि पंच विषयों की उपेक्षा हो जाए तो फिर मन कहाँ भगेगा। हाँ, अध्यात्म विद्या अधिगम ऐसा देखो वो सबका नहीं होता। जैसे कारिका में भी आप देखेंगे समाधि दो प्रकार का बताया, एक आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, आत्मसत्य का अनुबोध उसको हो जाता है, इसलिए उसकी बुद्धि में इतनी ताकत हो जाती है कि वो चित्र में टिकती नहीं, वो चित्र का भेदन करते करके पर्दे में पहुंच जाती है। तब जब प्रत्येक दृश्य के साथ पर्दे में आपकी बुद्धि टिकेगी तो फिर चित्त क्या करेगा, चित्त क्या करेगा बोले। तो ये एक जो संस्कारित जिसका अंतकरण है उसी में ये हो पाता है। वो अध्यात्म विद्या अधिगम के द्वारा क्या होता है, आत्मसत्यानुबोध होता है, और आत्मसत्यानुबोध के कारण क्या है कि उसकी बुद्धि दृश्य में टिकती नहीं। जैसे देखिए कैमरे से जब हम फोटो लेते हैं तब तो बाहर की फोटो आती है, और एक्सरे से जब फोटो लेते हैं तो बाहर ही उसमें प्रतिबंधक नहीं होता, बाहर का आपका शरीर का चमड़ा मांस ये कपड़ा ये प्रतिबंधक आपका नहीं हो रहा है, तो वो है पर प्रतिबंधक नहीं हो रहा है, उसकी किरणों को ये प्रतिबंध नहीं करता। इसका भेदन करके किरणें जो है जो ठोस पदार्थ अंदर है उसको उसकी फोटो ले लेती है। इसी प्रकार जो है अध्यात्म विद्या अधिगम के द्वारा उसकी बुद्धि में ऐसी योग्यता हो जाती है कि ये जो बाहर का दृश्य है ये बाहर का दृश्य उसको प्रतिबंधक नहीं होता, उसका प्रतिबंधक नहीं होता, वो इसका भेदन करके वो तत्वग्राहिता आ जाती है। तो उसके बल से क्या होता है कि उसका मन अपने आप शांत हो जाता है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। दृश्य दिखना अलग चीज है। हम कई बार आप लोगों को ये कह चुके हैं किसी चीज का दिखना एक चीज है और जानना अलग चीज है। आपको दिग भ्रम हो जाता है और आपको दिखता है कि पश्चिम से सूरज उत्पन्न हो रहा है, जो है वो जो है उग रहा है, पर आप जानते क्या है कि जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है यही पूर्व है। आपको ज्ञान क्या होता है कि हमको दिग भ्रम हो गया है, ये जो पश्चिम नहीं है ये पूर्व है। आप ऊपर देखते हैं आपको नीलिमा दिखाई देती है, पर आप जानते क्या है कि कोई नीलिमा नहीं है। हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है जाती है, उसके आगे नहीं जाती जो है। कोई नीलिमा नहीं है आकाश में, कोई नीलिमा नहीं है। इसी प्रकार क्या है कि ये दिखता तो है, इंद्रिय से दिखता है, पर बुद्धि तक ये नहीं पहुंचता है। बुद्धि क्या निर्णय करती है कि जो बुद्धि इसका भेदन कर देती है, भेदन करके पर्दे तक पहुंचती है, आत्म पर्दे तक पहुंचती है, तो सब जगह से एक ही चीज गृहित होती है, दो चीज नहीं गृहित होती। बुद्धि में एक चीज गृहित होती है, है? और इंद्रिय से बहुत दिखाई देता है। कई उदाहरण हमने आप लोगों को दिया कि जैसे शक्कर की मिठाई बनती है तो शक्कर के हाथी घोड़ा देवता इत्यादि सभी है, पर वो हलवाई की दृष्टि केवल शक्कर में केंद्रित है, है कि नहीं? चाहे एक शेर आप देवता खरीद ले, चाहे एक शेर गधा खरीद ले, इससे कोई मतलब नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। इसी प्रकार वो आत्मसत्यानुबोध से वो मन का ही वो पैर टूट जाता है, वो कहाँ जाएगा? जब सत्य तो नहीं रहेगा तो किस में जाएगा? तो एक तो ये होता, पर ये होता किसको है? जो ऐसे हमने कहा था कि एक कृत जो होता है ना, कृतोपास्ति, कृतोपास्ति को तो ऐसा हो जाता है। कृतोपास्ति जो है वह उसको इस प्रकार का हो जाता है, पर अकृतोपास्ति को इस प्रकार नहीं हो पाता है। वो सुनता तो है और बोध भी हो जाए, चतुर्थ भूमिका में ज्ञान भी हो जाए, तो भी एकाएक ऐसा उसकी बुद्धि में नहीं हो पाता है। तो कहा कि दूसरा क्या उपाय है? तो साधु संगम ही हो। फिर क्या है? ऐसे ज्ञानी महापुरुष के पास रहे वो, उस लक्ष्य से, देखिए दूसरे लक्ष्य से नहीं, उसी लक्ष्य से कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए, इस लक्ष्य से ज्ञानी महापुरुष के पास रहेगा। तो पास रहेगा तो उनकी स्थिति जो होती है ना, उनकी जो स्थिति है वो स्थिति जो है उसके बुद्धि में उभरेगी। श्रद्धा पूर्वक जब पास में रहेगा ना, तो चित्त वो महापुरुष के बुद्धि का अनुगमन करेगा, तो अनुगमन करेगा तो वो भी स्तब्ध हो जाएगा। ये है शक्तिपात कि उनकी स्थिति का अनुगमन करेगा, तो स्थिति का अनुगमन करेगा तो वो भी शांत हो जाएगा। अब देखिए वो आगे आएगा, अभी घबराए, वो अभी हाँ अभी देखिए अभी हाँ लक्ष्य वो नहीं है, अभी और बातें हैं। अभी भी इतना समझ लीजिए ना, कृतोपास्ति है उसको तो आत्मसत्यानुबोध से चित्त आपने आप समझ, अब चित्त की समस्या उसकी नहीं है। हाँ भाई, ज्ञान हो जाने पर भी समझो या साधक समझो, कुछ भी समझो, समझे ना, साधक भी लेना पड़ता है। ज्ञान का प्रकरण चल रहा था इसलिए ज्ञान में भी लेना पड़ता है कि ज्ञान से बाधित होने पर भी अभी जो है सत्यानुबोध जो है वो सत्यानुबोध इसको काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चित्त का जो वासनागत अभ्यास है उसी में भटक जाता है। तो उत्तम के लिए तो ये हो गया शास्त्राधिगम। ये प्रसंग जो है जहां पर है ये साधक विषयक प्रसंग है, पर यहां पर ज्ञान विषयक प्रसंग भी चल रहा है, इसलिए उसको साथ साथ समझना चाहिए कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के विषय। तो साधु संगम द्वितीय दिया, तो साधु संगम इसलिए दिया कि वहां पर प्रैक्टिकल है ना, वहां पर क्या है? हाँ, वहां पर जो है वह जीवन उस प्रकार का दिखता है। तो जो जीवन उस प्रकार का दिखता है, जैसे आप देखते हैं कि जब वो अंगुल माली था कि नहीं, वहां उड़ीसा में अंगुल माली था, उसने जो है वह 1000 लोगों को मार करके उसकी अंगूठा का माला बना देवी को चढ़ाने का था। उसकी प्रतिज्ञा क्या थी? 1000 लोगों को मार करके दाहिने हाथ का अंगूठा जो है काट करके उसका जो है वह माला बना करके देवी को चढ़ा। इसके लिए बहुत लोगों का संहार किया उसने। अब अंत में था उसको जो है माला तैयार होने की थी, तो उसने जो है उतनी कमी थी। अब राजा ने जब राजा के पास शिकायत गई तो राजा उधर से जो है वह सेना आदि लेकर के वहां पर गया। और इधर बुद्ध जी को पता लगा तो उधर जो है टहल रहे थे, तो बुद्ध जी जो है वह सीधे चल दिए उसके पास सीधे चल दिए। तो उसकी माता मिली बाहर, तो उसने पूछा अंगुल माली कहा है, तो माता रोने लगी। माता ने कहा कि जो है आप मत जाओ वहां पर, वो तो राक्षस है, उसकी तो माला अभी तैयार नहीं हुई है, आपको मार करके माला जो है वो बनाएगा। पर वो नहीं मानी, आप पता बता दो, पता बताया। जब वहां पर गया तो फिर वो हंसा, उसने कहा कि देखो देवी की कृपा है, एक अंगूठा बाकी था, पूरे नहीं हुई थी माला ना, एक अंगूठा बाकी था, एक अंगूठा बाकी था, तो जो है वो चलो हंसा, कहा कि ठीक अच्छे आ गए थे। अब वो देखता है वो तरवारे नहीं उठती उससे, बहुत प्रयास किया उसने, तलवार उठती नहीं। अंत में चरणों में गिर गया, उन्होंने उपदेश किया, अब उसको शिष्य बना दिया, शिष्य बना करके चल लेने। और राजा उधर से आ रहा था सेना लेकर के, राजा ने देखा, प्रणाम किया, राजा से पूछा कहाँ जा रहे, कहा अंगुल माली को जो है घेरने जा रहे हैं। कहा अंगुल माली अब भिक्षुक है, इसके लिए आप जो है कमंडल आदि की व्यवस्था करो। उसके बाद देखो इतने लड़के उसको मारते थे, इतने पीटते थे, सब करते थे, पर उसको जरा भी उसके अंदर क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये क्या है कि महापुरुष जो है ना, तो साधु संगम ही होता है, जब महापुरुष के साथ वो रहता है तब क्या है कि वो जीवन का प्रभाव पड़ता है, और इस दृष्टि से रहता है, दूसरे दृष्टि से नहीं रहता है। क्योंकि महापुरुष के पास जिस दृष्टि से व्यक्ति रहता है उसी प्रकार का, यद्यपि वो उनका संग अपनी छाप डालते ही है, पर तत्काल लाभ जो है वो दृष्टि परक ही होता है। यद्य अंतर लाभ उसका होते है, मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, अमोघ होता है, पर फिर भी जो है वह तात्कालिक जो दिखता है तो उसकी दृष्टि जहां पर केंद्रित है उसी प्रकार का लाभ उसको होता है। तो दूसरी जगह रस लेने लगा तो मुख्य लाभ नहीं ले पाता है। इसीलिए महापुरुषों के पास रह करके भी बहुत लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष आपको लाभ नहीं दिखाई देता है, प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाई देता है, और प्रत्यक्ष लाभ किसी में दिखाई भी देता है ये भेद इसीलिए बनता है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना कि जैसे गौ के अस्तन में दूध रहता है, तो बछड़ा तो दूध ले लेता है, पर जो वो जो है उसमें लगे हुए जो कीड़ा रहता है ना, कीड़ा एक किलनी बोलते हैं, उसको भी दूध मिलता है, उसको खून मिलता है, वो खून चाहता है, उसको दूध नहीं मिलता है। तो भावपूर्वक बछड़ा तो वहां से दूध खींच लेता है, और वह दिन रात वहां रह करके भी उसको दूध नहीं मिलता, खुद। इसलिए शुद्ध दृष्टि से महापुरुषों का संग करने से उनका जीवन मिलता है। तो निश्चित जो है शास्त्राधिगम जो है वो शास्त्राधिगम हमारे जीवन में बैठ जाता है। अब कहते हो कि कभी कभी वासना प्रबल है, तो वासना प्रबल होने के कारण महापुरुषों को की तरफ ध्यान ही नहीं जाता ना, महापुरुष के पास रहता है, महापुरुष में भी दोष दिखाई देने लगता है, और उसको ध्यान ही नहीं जाता उधर, तो वो तो दूसरी जगह रस लेने में लगा है, किलनी के समान खाने पीने में लग गया महापुरुष के पास जाकर के, तो खाने पीने में लग गया तो उसको तो जो है इस प्रकार का नहीं होता, वासना की प्रबलता होती है। तो वासना की प्रबलता जब हो तो उसके लिए फिर कहा कि भाई वासना को फिर समझ लेना चाहिए उसको, कि भाई जब तक हमारी वासना शुद्ध नहीं होगी तब तक ये महापुरुष से हम लाभ ठीक लाभ नहीं लेते। इसलिए उसको वासना को परिवर्तन करने के लिए जो साधन पहले बताए गए थे, विपरीत वासना, विपरीत वासना उत्पन्न करना, योग शास्त्र में बताए गए जो है कि जैसे जो है वो जगत वासना के लिए उसके विपरीत वासना उत्पन्न करना, एक शौक को छोड़कर के दूसरा शौक उत्पन्न करना मन में, तो उसे कटेगा। तो विपरीत वासना का अभ्यास महापुरुष के पास रह करके यदि करेगा तो फिर उनके कृपा से उसकी वासना क्या होगी, शुद्ध हो जाएगी, उसमें भी शक्ति मिलेगी महापुरुष से। और वो वासना क्योंकि अब उसका लक्ष्य दूसरा हो गया कि नहीं, अब उसने अपनी कमी को पकड़ लिया और उस कमी को दूर करना चाहता है और उसने उसके लिए वासना शोधित करना चाहता, मैत्री मुदिता सत्यता इत्यादि वासना जो है बनाना चाहता है, इसी प्रकार की वासना का अभ्यास करना चाहता है, तो इसके अभ्यास में लगा है तो उसको महापुरुष से बल मिलेगा। तो वासना उसका क्या है, शोधित हो जाएगी, तो वासना का परित्याग हो जाएगा, उसका मलिन वासना का परित्याग हो जाएगा, शुद्ध वासना के द्वारा मलिन वासना का उसका परित्याग हो जाएगा। तो उसका जो महापुरुष के पास रह करके किलनी के समान जो है वह विषय भोगों में रस ले रहा था वह उसका छूट जाएगा। अब महापुरुषों के गुण को अपने अंदर धारित करने की शक्ति आएगी, ये छूट जाएगा। तो वासना परित्याग बहुत अपेक्षित है, वासना परित्याग नहीं होगा तो महापुरुष के पास रह करके भी उसका जो तत्क्षण लाभ लेना चाहिए उस प्रकार का लाभ वो नहीं ले पाता है। अब कोई कहता है कि उसका भी चाहता तो है पर वो अभी जमता नहीं है, वासना परित्याग करना भी चाहता है पर वासना ऐसी जड़ीभूत हो गई है ना, ऐसा जड़ उसने जमा लिया है कि टूट नहीं रही है, प्रयास तो करता है पर टूटती नहीं है। वो जगत में भोगों में रस नहीं लेना चाहता है पर रस जो है वह जहां वो चीज सामने आई तहां तो सब विचार गायब हो जाता है, वो उसी में जो है वह चली जाती है। ऐसे समय में क्या करते, इसके लिए क्या करते, या फिर इसके लिए कुछ स्थूल साधन ले, महापुरुषों से क्रम लेकर के प्राणायाम का अभ्यास उसको बढ़ाना चाहिए, आसन प्राणायाम का अभ्यास उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्थूल में आ गया। तो इसीलिए श्लोक में चारों आए ना, कौन कौन आया, अध्यात्म विद्या अधिगम ये प्रथम हो गया, साधु संगम ये वच द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया वासना च संपरित्याग और प्राणस्पंद निरोध, ये देखिए स्थूल हो। उसके लिए प्राणस्पंद निरोधन जो है ये बहुत बहुत ही जो है वह आवश्यक है, प्राणा जो है वह प्राणायाम का अभ्यास उसको करना जो है वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य, ये भी श्लोक शायद इसमें होगा आपके बच्चे, द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य, चित्त वृक्ष के दो बीज हैं, प्राणस्पंदन वासने, एक ये प्राणस्पंदन है और एक वासना है, ये दो बीज है, चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज है, ये दोनों बीजों को लेकर के चित्तरूपी वृक्ष जो है वह झट बढ़ता है, प्राणस्पंदन और वासना, मन में रहेगी वासना और ये प्राणस्पंदन, प्राणस्पंदन और वासना को लेकर के ये चित्त एकदम बड़े जोर से बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं तो एकस्मिंश्च तयो क्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यता, इसमें से किसी एक को यदि क्षीण करने में समर्थ हो जाए, वासना क्षीण हो गए तो प्राणस्पंदन साम्य हो जाएगा और चित्त हाथ में आ जाएगा। प्राणस्पंदन यदि जो है वह यदि वासना पर नहीं बल काम दे रहा है तो प्राणायाम पर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आसन पूर्वक जो है फिर आसन से बैठने का अभ्यास करना चाहिए और प्राणायाम क्रमशः बढ़ाना चाहिए। एक प्राणायाम, तीन प्राणायाम, पांच प्राणायाम, धीरे धीरे दस प्राणायाम, एक साथ नहीं बढ़ा देना चाहिए, क्रमशः जो है वो प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मनोदंड यही है प्राणायाम, शरीर दंड ये है कि शरीर से कोई अपराध हो जाए तो उपवास करो, आप उपवास करो, यही दंड। शरीर से अपराध हो गया तो शरीर को दंड दो, इसको उपवास कराओ, कोई उपवास करने से ये खत्म थोड़ो हो जाएगा, इसकी दोष दूर हो जाएगा। और वाणी से अपराध हो जाए तो जो है झूठ बुला गया, कटुक बुला गया, किसी को आप ऐसे बोल दिए कि उसका हृदय छिल गया, वाणी का अपराध हो गया, निंदा आपने कर दिया किसी की, ये सब वाणी के अपराध है ना, वाणी के अपराध है। बिना बुलाए कहीं दो लोग बात कर रहे हैं, आप उलझ गए, फालतू उलझ गए, अब उसमें जो है चक्कर में पड़ गए, भगवत चिंतन छोड़ करके उलझ गए आप, वाणी से अपराध हो गया। तो वाणी से अपराध के लिए जो है वह क्या करना चाहिए, मौन होकर के जप करना चाहिए। आप मौन हो जाओ 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए मौन हो जाओ और जप करो, ये बागदंड है। पर मन से अपराध हो जाए तो क्या करना, अरे प्राणायाम, उसका दंड जो ही है प्राणायाम, क्योंकि मन तो आपके हाथ में नहीं है, तो प्राणायाम ही दंड है उसका। तो एक प्राणायाम, तीन प्राणायाम, ऐसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो उसी को कहा कि जो है प्राणायाम दृढ़ अभ्यासा, देखिए प्राणायाम दृढ़ भाषा युक्त्याच गुरु दत्तया, ये तो श्लोक है ना, उसमें क्या है, हाँ प्राणायाम दृढ़ अभ्यास, प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करे वो आसन पूर्वक, और गुरु की युक्ति ले, गुरु की युक्ति इसकी होती है। गुरु की युक्ति क्या इसमें होती है कि बहुत बार तो मन को विपरीत संस्कार से काटना होता है और बहुत बार मन की उपेक्षा कर देनी पड़ती है। आप ध्यान में बैठे, मन की आप उपेक्षा कर दो, रोकने का प्रयास मत करो, उपेक्षा करो। उपेक्षा माने आप महत्व देते हो, तो इसलिए आप जितना महत्व देते हो तो उसको हटाना भी तो महत्व देना है कि नहीं, उसको हटाना भी महत्व देना है। आप जितना हटाने का प्रयास करोगे उतना वो आपके तरफ आपसे आंदोलन करेगा, हाँ विरोधी रूप से ज्यादा चिंता। ये बाह्य में भी होता है, किसी को स्वप्न दोष है तो उसका मानस प्रभाव जितना है वो मानस प्रभाव के कारण ही जो है वो ज्यादा बढ़ता जाता है, और मन में उसकी उपेक्षा हो जाए तो बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। हाँ वो मानस चिंतन से और बढ़ेगा, विलक्षणता ही है। तो ऐसी चीजें क्या हैं कि उनको महत्व हो जाता है ना, जैसे हमने मैं कई बार देता हूं ना कि आप जो है देवता का दर्शन करने जाते हैं तो बाहर जो बैठे रहते हैं कि नहीं, आपसे पैसा मांगते हैं, तो आप नहीं नहीं करो तो जरूर आपके साथ लग जाएंगे। हाँ नहीं नहीं करो तो जरूर आपके साथ लगेंगे, आपकी गाड़ी तक जाएंगे। क्यों जाते, जब आप नहीं नहीं करते तो क्यों जाते हैं, वो जानता है कि मेरे अस्तित्व को तो स्वीकार कर लिया इसने, तो इसके जेब से निकल सकता है। यदि आप उसकी बात को उपेक्षा कर दें और उसको लगे कि ये तो सुन ही नहीं रहा है, हमारे तरफ न देख रहा है ना हमारी बात सुन रहा है, तब फिर क्या करें, फिर नहीं जाएगा आपके साथ, क्योंकि आपने उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, जैसे वो है ही नहीं है, तो कुछ नहीं निकल पाता। तो इसी प्रकार ये मन है, तो देखिए ये सब युक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की युक्ति, एक युक्ति नहीं है, बहुत प्रकार की युक्ति होती है। इसीलिए यहां पर इसको गुरुगम्य कह दिया, युक्ति जो गुरु के पास होती है ना वो सबके लिए एक युक्ति नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की युक्ति होती है। जैसे पंचदशी माया को जो है वह किसान शिष्य आया था, तो उसको गुरु ने सब बता दिया कि इस प्रकार प्राणायाम करो, इस प्रकार ध्यान करो, और पर देखा कि जो है वह एक वर्ष हो गया पर उसका चित्त देखा कि संतुलित नहीं हो रहा है। तो कहा क्या बात है भाई? कहा महाराज ध्यान ठीक नहीं लग पा। कहा ध्यान क्यों? किसकी किसका तुमको याद आता है? स्त्री की याद आती है? कहा स्त्री पुत्र किसी की याद नहीं आती है। फिर कहा ध्यान में फिर याद किसका आता है? कहा एक हमारे यहाँ भैंस थी घर पर, बहुत बड़ी भैंस थी और बहुत दूध देती थी और इतना मानती थी वो भैंस अपने को, मुझे देख करके वो बोलने लगती थी भैंस, और दूध न देने को भी वो मैं बैठ जाऊं तो दूध जो है वो दे देती थी, ऐसी भैंस थी वो भैंस याद आ जाती है। महात्मा ने देखा ये भैंस तो इसके चित्त से निकलने वाली नहीं है। उन्होंने एक युक्ति किया, अरे कहा कि तू भी पागल है जो है, वो भैंस थोड़ो थी, वो तो भगवान भैंस बनकर के तुम्हारे यहाँ आए थे, यदि नहीं आते तो घर कैसे छोड़ सकता था। वो भगवान भैंस बनकर के तुम्हारे यहाँ आए, देखो ये भगवान की इतनी विलक्षण कृपा है, वो कल्याण के लिए क्या क्या नहीं बन जाते हो, तो भैंस बन करके आए थे और तुम्हारा घर छोड़ा करके साधु बनाए, उनकी कृपा से बना। और भगवान थे, भगवान ही फिर मैं क्या करूँ, उन्हें के ध्यान करो, वो भगवान है। अब तो उसको भैंस में चित्त था ही, अब उसका चित्त ऐसा हो गया, ऐसा चित्त हो गया भैंस के आकार में बन गया। एक दिन गुरु जी ने बुलाया तो उसको भैंस का ही भान हुआ, उसने कहा गुरु जी सींग बहुत बड़ी है, निकल नहीं रही है दरवाजे से।